Anne Bosman. Goedemiddag. De armoede, de waarschuwing van het Centraal Planbureau. Zonder maatregelen volgend jaar 1 miljoen mensen onder de armoedegrens. Het minimumloon moet met 1/3 omhoog. Dat zegt vandaag vakcentrale FNV. Zometeen in 1 vandaag naar het NOS Journaal. Jan van der Putten. Het demissionaire kabinet moet ervoor zorgen dat de armoede niet verder toeneemt, zeggen de ministers van Gennep van Sociale Zaken en Schouten voor Armoedebeleid. Volgens het CPB neemt het aantal mensen dat in armoede leeft, als de politiek niets doet, toe tot bijna 1 miljoen. En dat moet worden voorkomen, vindt minister Schouten. Het is duidelijk dat we de mensen moeten ondersteunen die nu echt in de problemen zitten of daarin dreigen te komen. En welke maatregelen daar gericht op zijn en wat ze dan ook kosten. Dat is precies wat we de komende dagen allemaal gaan bespreken, ook in het kabinet. En ook hoe we het gaan betalen, want als je iets gaat uitgeven, moet je het ook ergens van betalen. Morgen is de eerste kabinetsvergadering na de vakantie. In het Himalaya-gebied zijn 72 mensen om het leven gekomen door aardverschuivingen en overstromingen. Reddingswerkers zijn hard op zoek naar overlevenden die nu vastzitten onder de modder. Door de moesson kampt de regio al dagen met hevige regenval. Veel wegen staan onder water of zijn onbereikbaar. Ongeveer 2000 mensen zijn inmiddels geëvacueerd. Deskundigen verwachten dat het de komende dagen in Noord-India blijft regenen. Daarom haalt de Indiase luchtmacht nog meer mensen weg uit gebieden die kwetsbaar zijn voor overstromingen. Chauffeurs van de Brabantse busmaatschappij Hermes mogen geen extra vrije dagen opnemen vanwege een personeelstekort. Het gaat om een periode van eind augustus tot half oktober. De busmaatschappij zegt dat er geen andere manieren zijn om de tekorten op te lossen. Een man is vanmorgen van de Eiffeltoren gesprongen met een parachute. Dat gebeurde nog voor openingstijd. Bewakers hadden de man in de gaten, maar hij klom alsnog naar de top van de toren met een parachute in zijn rugzak. Na de sprong van de toren in Parijs werd hij direct aangehouden door de politie. Op Texel is een levende bruinvis aangespoeld. Hij werd gevonden door wandelaars en is naar een opvang in Anna Paulona gebracht. De bruinvis was gewond en oververhit. 2 jaar geleden spoelden op de Wadden tientallen bruinvissen aan. Die waren dood. De families van de kinderen die om het leven kwamen bij een ongeluk met een stint zijn opgelucht dat het OM een rechtszaak start tegen de oprichter van de elektrische boldenkar en 2 leidinggevenden. Die zijn verantwoordelijk voor de productie en de verkoop van de stint. Er is sprake van 2 verschillende verdenkingen, zegt het Openbaar Ministerie. En dan gaat het allereerst om overtreding van artikel 174 van het Wetboek van Strafrecht. En dat komt erop neer dat in onze ogen de stint een schadelijk product heeft, de nodige kwetsbaarheden heeft, dat de fabrikanten en de bedrijven daarvan wisten en dat zij daar niks mee hebben gedaan. En daarnaast worden ze verdacht van valsheid in geschrift. Het ongeluk met de stint op een overweg in Os overleden 5 jaar geleden 4 kinderen. Volgens het Openbaar Ministerie wisten de fabrikanten dat de stint niet goed remde en dat er van alles mis mee was, maar hielden ze die informatie achter. Vanwege de natuurbrand op Tenerife zijn zo'n 3800 mensen geëvacueerd. Het vuur wordt bestreden door honderden brandweerlieden en 17 vliegtuigen. En Spanje heeft extra blusvliegtuigen gestuurd. De leider van de Canarische eilanden zegt dat het de meest complexe brand is in 40 jaar. Op Tenerife zitten ook Nederlandse vakantiegangers. Voor zover bekend zijn die niet in problemen door de branden. Het weer, vooral zon in de kustgebieden, verder wat meer bewolking en het is een graad of 22. Morgen geregeld zon, 's avonds in het zuidwesten een onweersbui en het wordt morgen 24 tot 29 graden. En van Jan naar Erik Evengroen bij de ANWB voor het verkeer. Dag Erik. Hai, goedemiddag. Een paar korte files op dit moment. A17 om te beginnen. Roosendaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder rijdt het langzaam over 7 kilometer. Vertraging 20 minuten. A44 Amsterdam richting Den Haag. Voor Wassenaar 3 kilometer file en 10 minuten op onthoud. En tot slot de N217 Spijkenisse Dordrecht. Daar heb je in beide richtingen een klein kwartier vertraging ter hoogte van Maasdam. Wat dacht jij van de souks, de woestijn en de koningsteden van Marokko? NRV. Wat dacht jij van de watervallen van Iguazu? NRV. Ik denk de Grand Canyon. NRV. Ushuaia en Punta Arenas. NRV. Of Vuurland. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Kom naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven, Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. Kom binnen bij Beter Horen tijdens de innovatieweken. Ontdek onze nieuwste hoorinnovaties met nog betere aanpassing aan uw omgeving voor het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en probeer ze vrijblijvend uit. Beter Horen, een en al hoor. Zorg voor je kraakbeen met VitaPro. Onze vernieuwde formule bevat mangaan en dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Dus kom in beweging en bestel VitaPro vandaag nog voor maar €9,95 op vitapro.nl. Stropers zijn jagers zonder vergunning. Jagers zijn stropers met vergunning. Word nu donateur van de faunabescherming en ontvang een gesigneerd exemplaar van In een groen knollenland van Bibi Dumontak. Kijk op faunabescherming.nl. Faunabescherming. NPO Radio 1. Afro Tros. Wat zijn dat voor mensen? Afschuw wereldwijd over de bloedige video waarin Mexicaanse jongeren worden gedood. Een Nederlandse antropoloog doet al 10 jaar onderzoek naar bendegeweld in Mexico. En we stellen hem deze vraag. Wat zijn dat voor mensen? Feit of fictie, Lammert, over spinnen in huis? Ja, want hoeveel spinnen leven er in een schoon huis? Honderden, schrijft Omroep Gelderland. We gaan kijken of dat klopt. En nu eerst. Als we minder armoede willen, dan moet het minimumloon omhoog. Eén vandaag. Susanne Bosman. Dat zegt vakbond FNV vandaag in reactie op de waarschuwing van het Centraal Planbureau voor meer armoede. En dan ook een flinke verhoging naar minimaal €16 per uur. Nu is het zo rond de €12. En dat lammert op de dag dat het CPB dus zegt, als er niks gebeurt, dan leven er binnenkort 1 miljoen Nederlanders in armoede. Ja, volgens het CPB moet het kabinet echt wat doen om te voorkomen dat de armoede flink toeneemt. Zo niet, dan belandt 5,7% van de totale bevolking en 7% van alle kinderen in de armoede. Tot nu toe zitten nogal wat mensen net boven die armoedegrens door steunmaatregelen zoals energietoeslag. Maar ja, die vervallen 1 januari volgend jaar. En het CPB zegt dat er structureel beleid nodig is. Contact nu met FNV-voorzitter Tuur Elsinga. Goedemiddag, meneer Elsinga. Goedemiddag. Ja, vraag om loonsverhoging, dat is een beetje het DNA van de vakbond. Dat is op zich niet zo bijzonder, maar het minimumloon met een derde omhoog, terwijl we net weer in een, nou ja, zei het, milde recessie zitten. Is dat realistisch? Ja, dat denken we wel. Anders hadden we het niet gevraagd. Hè? Ja, u heeft het al gehoord. Het CPB becijfert dat als we niks doen, er veel meer mensen in armoede belanden. Nou, dat verbaast ons niet, want dat blijkt ook uit ons eigen ledenonderzoek. Hè. Steeds meer mensen zakken letterlijk door de bodem. En daarboven zit een hele grote groep. En ook dat hoorde u net al even. Mm-hmm. Van mensen die net niet in de armoede zitten, maar zich wel grote zorgen maken dat zij de volgende zijn die door de bodem zakken. En dat kunnen we niet accepteren. Want dat is de groep als land blijken er nooit. Ja, dat is de groep die nu op het minimumloon zit. Nou ja, we hebben een steeds grotere groep mensen eigenlijk die in loonschalen zitten op of net boven, hè, tot tussen de 100 en de 130% van het minimumloon. En dat zijn eigenlijk allemaal mensen die een groot armoederisico lopen, zoals dat heet. En daarom zeggen we ook, ja, als je daar iets aan wil doen, dan moet je het minimumloon structureel fors verhogen. En dan voorkom je dat armoederisico van deze grote groep mensen. Mm-hmm. Ja, structureel en fors verhogen. Hè. Ik zei met een derde, €4 op uurbasis ongeveer. Nou hebt u zelf berekend dat dat 10 miljard gaat kosten? Ja, meer zelfs. Mm-hmm. Bruto. Als we het echt. Want wat je ziet is dat het minimumloon zal natuurlijk omhoog gaan als gevolg gewoon van de inflatiecorrectie per 1 januari. En daar moet nog een forse 20% extra bovenop om op het gewenste niveau te komen. Dus dat is een hoop geld. Dat gaat bij elkaar om ruim 12 miljard bruto. Maar daarvan wordt ook een hoop door extra belastinginkomsten weer terugverdiend. Dus het beslag op de begroting van de overheid is ongeveer de helft, een dikke 6 miljard. Ja. Als gevolg van de koppeling, omdat natuurlijk ook de uitkeringen en de AOW mee omhoog moeten. Ja, want dat zegt u, dat hoort daar dan meteen bij. Maar nou horen we ook vanmiddag dat minister Schouten zegt, ja, we moeten mensen inderdaad ondersteunen, hè, we moeten wat doen, gaan we het over hebben. Mm-hmm. Morgen praat het demissionaire kabinet er waarschijnlijk ook over. Nou, zegt u dan van, nou ja, oké, dan is het goed. Kijk, er moet wat gebeuren. Maar er moet ook serieus en structureel wat gebeuren. Want vorig jaar zeiden ze dat ook. En toen zijn er een hoop pleisters geplakt. En dat heeft voor een hoop mensen ervoor gezorgd dat ze net het hoofd boven water konden houden. Maar we zien eigenlijk dat al jarenlang voor een grotere groep mensen het steeds meer overleven wordt in plaats van dat je een beetje normaal kan leven. En eigenlijk moet dat minimumloon moet gewoon genoeg zijn om normaal te kunnen leven zonder dat je je elke dag zorgen hoeft te maken of je het eind van de maand wel haalt. En door de enorme prijsstijgingen zien we dat die groep mensen die zich die zorgen wel maken, dat die elke keer groter wordt. Ja. En dat kunnen we niet accepteren, want we hebben geld genoeg. Per 1 juli is het minimumloon met een paar tientjes per maand omhoog gegaan. Per uur is het nou zo rond de €12. Te laag, zegt u. In wat voor situatie zitten mensen met het minimumloon nu? Hoe schetst u dat? Nou ja, het zijn mensen die zich elke keer de vraag moeten stellen van hey, haal ik het eind van de maand nog? Hè? Moet ik kiezen tussen de noodzakelijke boodschappen doen of deze rekening betalen? Het zijn mensen waarbij kinderen op hun verjaardag, wat de leukste dag van het jaar zou moeten zijn, niet goed naar school durven omdat ze eigenlijk geen geld hebben voor een tractatie. Weet je, het zijn allemaal van dat soort dingen waarvan ik denk, dat moet niet nodig zijn, want we zijn een rijk land. We hebben geld genoeg. Het wordt alleen steeds oneerlijker verdeeld. We zijn ontzettend veel rijker geworden. Er zijn vorig jaar opnieuw recordwinsten gemaakt. Maar dat geld blijft hangen in grote bedrijven en bij hun aandeelhouders. En komt niet bij de mensen die er hard voor hebben gewerkt. Ja, mensen die hard werken. Wij hebben, Lammert, gesproken met Marga Hubers. Ja, zij werkt als chauffeur van de zorgtaxi in de Achterhoek. Ze verdient per uur €15,47. En ze werkt gemiddeld tussen de 36 en 38 uur per week. Ze houdt uiteindelijk €60 per week over voor boodschappen, eten, kapper en kleding. Als je werkt, verwacht je eigenlijk dat je gewoon normaal je zaakjes kan doen. 10 jaar geleden kon ik prima rondkomen. En dat wordt elk jaar wordt dat minder en minder. En nu zit je op een punt dat je eigenlijk helemaal niet meer rond kan komen. Dat je bijna in de schulden komt te zitten. En dat wil niemand. Dat is het ergste wat er is. Dat is een stresslevel, daar wil je eigenlijk helemaal niet in zitten. En dat terwijl ze wel erg belangrijk werk doet. De ruggengraat van Nederland, zo voel ik het wel. Want als onze werkzaamheden weg zouden vallen, dan gaat heel Nederland op zijn gat. Want als je praat over vuilnismannen, mensen die dus in de schoonmaak zitten, mensen zoals wij die zorgvervoer doen, die zijn gewoon heel belangrijk voor de maatschappij. Daar draait de maatschappij op. Dat klinkt heel raar, maar dat is wel zo. Marga Hubers, die dus op de zorgtaxi rijdt, Tuur Elsinga, FNV. Ze verdient nu meer dan het minimumloon. In een belangrijk beroep, maar wel laag wordt dat beloond. Moet je daar niet los van het minimumloon ook breder naar kijken? Sowieso mensen die laag betaald worden, al is het een beetje boven het minimumloon? Zeker, zeker. Kijk, wij zijn natuurlijk het afgelopen jaar al hard bezig geweest met flink strijden voor hogere lonen. Daar hebben we ook af en toe echt voor moeten staken. En daar waar we in actie komen en mensen bereid zijn om daarvoor de straat op te gaan of het werk neer te leggen, daar hebben we ook hogere lonen kunnen afdwingen. Helaas niet vaak gemakkelijk bij werkgevers die hebben de hand op de knip gehouden, maar op veel plekken is het wel gelukt. Alleen je ziet dat met name bij beroepen met een loning rond of net boven het minimumloon, dat het moeilijker gaat. En juist door die verhoging van het wettelijk minimumloon zul je ook een opwaartse druk zien op de loonschalen die daar net boven liggen. Dus daar hebben een heleboel mensen echt direct profijt van. En dat zou echt helpen voorkomen dat heel veel mensen in de armoede terechtkomen. Ja, door die opwaartse druk, wat je ook hoort, hè, als de andere lonen in dat loongebouw omhoog gaan, dat werkgevers dan op een gegeven moment ook denken van, oh, nu gaat het me wel veel geld kosten, laat ik kijken wat ik verder kan innoveren, zodat ik ook weer mensen kan ontslaan. Dat krijg je dan misschien ook weer? Nou ja, innovatie is goed voor de productiviteit in dit land. Dat kan eigenlijk best een tandje meer. We hebben gelukkig een hele krappe arbeidsmarkt. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er banen verdwijnen of dat bedrijven omvallen. Dat is maar sterker. We zien eigenlijk de economie nu afkoelen. Dat was gisteren het CBS dat aangaf. Dat we in een milde recessie belanden. Mm-hmm. Omdat de koopkracht van mensen in het land achterblijft. Het ligt vooral aan de binnenlandse koopkracht. Waardoor de economie nu een beetje in slop raakt. Dus het zijn juist die kleine bedrijven en de MKB'ers om de hoek. Dus de bedrijven die afhankelijk zijn van of wij daar onze boodschappen blijven doen. Of naar de kapper blijven gaan. Die er baat bij hebben dat de lonen en zeker de lonen aan de onderkant flink omhoog gaan. Ja, maar die moeten ook zelf die hogere lonen gaan betalen. En die hebben het al moeilijk. Hè? Bijvoorbeeld gisteren hadden we Horeca Nederland, die ook zei van ja, we kunnen het nog maar net redden. En met die hogere lonen, Nee, dat snap ik. Kijk, vanuit die individuele ondernemer, als die als enige zijn loon verhoogt, dan worden zijn kosten een stuk hoger en dan heeft hij een probleem. Als alle lonen aan de onderkant fors omhoog gaan, dan is er veel meer koopkracht en dan gaat zo'n ondernemer meer omzetten. En de kosten zijn natuurlijk niet alleen maar de lonen. Dus als de loonkosten met een percentage omhoog gaan, hebben wij meer te besteden, gaat hun omzet omhoog, terwijl de andere kosten daarmee in verhouding niet mee omhoog gaan. En we zien nu juist dat de lonen enorm achter zijn gebleven bij andere kostenverhogingen en dat we daarom werkende mensen in dit land het afgelopen 2 jaar verarmd zijn, terwijl de winsten enorm zijn opgelopen, vooral bij de grote bedrijven. Nou, daar zit dus heel veel ruimte. Ja, hoe is tot nu toe in Den Haag en bij werkgevers op uw oproep gereageerd? Nou, van werkgevers heb ik nog geen formele reactie gehad. Ik ben heel benieuwd hoe zij gaan reageren. Maar vanuit Den Haag vrij positief. Hè. U noemde al eventjes minister van ontwikkelings of van sociale demissionair minister van armoedebeleid, mevrouw Schouten. Van armoedezaken. Ja. Ja, mevrouw Schouten, maar ook minister van Gennep van sociale zaken en werkgelegenheid heeft ook gezegd van ja, er moet wel wat gebeuren om deze armoede te voorkomen. Verschillende partijen hebben ook redelijk positief gereageerd. Ik verwacht dat de partijen die uiteindelijk ook gewoon om de gunst van de kiezer gaan dingen de komende maanden, dat die allemaal een hoger minimumloon ook in hun programma zullen zetten. Tuur Elsinga, voorzitter van vakcentrale FNV, dank u wel. Ons verslaggever bezoekt deze week Nederlanders die op een andere manier wonen dan in een rijtjeshuis met een voor- en een achtertuintje. Soms ook noodgedwongen door het tekort aan honderdduizenden woningen. Straks een verslag bij het grootste strogebouw. Dat staat in Lent. Erik, wat gebeurt er op de weg? Nou, het valt mee, Suzanne. De meeste vertraging op dit moment op de A27 Breda richting Gorinchem. Voor de brug bij Gorinchem rijdt het langs over 8 kilometer. Vertraging is 20 minuten. Eén vandaag. Had ik het net over woningnood. Tenminste, gaat Joris straks nog verder op door. Ga jij het hebben over kastelen en buitenplaatsen, Robert? Ja, want die staan onder druk. De kosten zijn door regelgeving van de overheid de laatste jaren zo gestegen dat het vooral voor particuliere eigenaren moeilijk is geworden om de boel goed te onderhouden. Met alle gevolgen van dien vertelt Max Schimmelpenning, penningmeester van de Nederlandse Kastelenstichting. Nou, er zijn wel voorbeelden waarbij kastelen en buitenplaatsen echt achteruit gaan. En waar je zorgen kunt maken over het voortbestaan van zo'n gebouw. Nou, dat klinkt behoorlijk dramatisch. Ja, maar ja, hoe kan dat nu ineens? Wat is er veranderd waardoor alles duurder is geworden? Voorheen was het zo dat je kon al het onderhoud voor het bewaren van een rijksmonument kon je integraal aftrekken in de inkomstenbelasting. Dat kan niet meer, dat is afgeschaft. Daarvoor in de plaats is een subsidieregeling. De subsidie instandhouding monumenten, oftewel SIM. En dat is een pot met een beperkte hoeveelheid geld erin. Ja, en dan kan het dus zomaar zijn dat als jij aan het schilderwerk toe bent of een nieuw dak, dat het geld dan al op is. Bovendien krijgen professionele eigenaren van monumenten dan voorrang. En er komt ook nog eens bij dat de belastingdruk enorm is toegenomen. Vooral die in box 3, de vermogensbelasting. Die belasting die is in 10 jaar tijd meer dan verdrievoudigd. Voor landgoederen. Hè. Dat gaat dan alleen over de belasting op de opstallen. Zonder dat er ooit een besluit is genomen, een politiek besluit is genomen, om die landgoederen nou eens aan te pakken. Maar de oorzaak is een opstapeling van een aantal zaken. In de eerste plaats een verhoging van het fictief rendement. Wat bijzonder pijn doet op landgoederen, omdat het rendement uitzonderlijk laag is. Verder de verhoging van de waarde in de WOZ. En dan is er nog een technisch begrip leegwaarderatio. Daarbij werden eigenlijk landgoedeigenaren ontzien voor wat betreft de waardering van de opstallen. Nou, die wordt geleidelijk aan helemaal, of eigenlijk in hele grote stappen, wordt die afgeschaft. Ja, Schimmelpenning, ik hoop dat er snel wat verandert in die regelgeving voordat het voor sommige erfgoed te laat is. Nou, om te beginnen zou, denk ik, de politiek moeten inzien dat er een heel groot belang gemoeid is bij de instandhouding van kastelen, buitenplaatsen en alles wat erbij hoort. Nieuws via de NOS dan. Dat komt van Tenerife, want de natuurbrand daar heeft zich de afgelopen dag snel uitgebreid. Zo'n 7600 bewoners zijn inmiddels geëvacueerd. Moeten binnen blijven. Edwin Winkels, correspondent voor de NOS in Spanje. Edwin, wat kun je vertellen over de situatie op Tenerife nu? Op dit moment woedt die brand nog volledig. Hij is absoluut niet onder controle. De autoriteiten zeggen dat het de moeilijkste, de meest vreemde brand in 40 jaar is op het eiland. Er zijn iets van 16, 17 blusvliegtuigen en helikopters bezig, proberen te doven. Honderden brandweerlieden. Maar ze kunnen het maar niet onder controle krijgen. En dat komt vooral door het gebied. Het is enorm bergachtig, weinig wegen, heel slecht toegankelijk, diepe valleien. Enorm veel bos. De brandstof voor die brand, voor dat vuur, is enorm. Dat hele grote dennenbossen. Het lukt ze maar gewoon niet om onder controle te krijgen. Het voordeel is dat er niet zoveel wind blaast, dat het nu ongeveer dezelfde plek blijft. Er zijn inmiddels 2600 hectare verwoest. Om een idee te geven, de omtrek van de brand is 32 kilometer. Mm. En zoals je zei, dat raakt 6700 mensen. Ze zijn of geëvacueerd of worden aangeraden binnen te blijven, omdat de luchtkwaliteit slecht is, zeker in de directe omgeving. En ja, en vanaf het hele eiland is te zien. Het is een rookkolom van 3 tot 6 kilometer hoogte de lucht in, die al sinds dinsdagavond te zien is. Nou, gevaarlijke situatie voor de inwoners. Hè. Je zegt dat de evacuaties bijvoorbeeld, mensen moeten binnenblijven. Toch moeten we in deze tijd ook denken aan de Nederlanders die ook op vakantie gaan naar Tenerife, die daar zijn. Wat kun je zeggen over toeristen? Lopen die gevaar? Ja, en heel veel andere toeristen, hè? Niet alleen Nederlanders. Ja. Tenerife zit helemaal vol. Maar nee, dit is, mensen denken gelijk aan Rodos ook natuurlijk. Ja. Hè? De beelden daar in Griekenland. Dit heeft daar verder helemaal niks mee te maken. Dit is het noordoosten van het eiland. Dicht bij de hoofdstad Santa Cruz. Maar bijna alle toeristen zitten diep in het zuiden van het eiland. Daar zijn alle grote complexen. Dat is ongeveer 60 kilometer over de weg naar het zuiden. Daartussenin, tussen de brand en die toeristengebieden, ligt ook nog de vulkaan de Teide. Die is 3715 meter hoog. En zo'n brand gaat er ook niet makkelijk overheen. Maar het is het allemaal vulkanisch gebied en geen bossen meer. Nee, dus voor de toeristen, die kunnen het zien dus, die rookkolom. Maar daar hoeft ook helemaal niet geëvacueerd te worden. Je kan er alleen een beetje last van hebben op de weg van het zuiden naar het noorden. Maar het grootste vliegveld wat door de toeristen wordt gebruikt, dat ligt ook in dat zuidelijke puntje. Dus eigenlijk is het voor iedereen die daar vakantie viert iets wat heel ver weg is. En op dit moment ook op beide vliegvelden, in het noorden ook niet, hebben de vliegtuigen geen last van die rook. Dus ze kunnen eromheen en er wordt gewoon geland en opgestegen deze dagen. Ja, maar intussen de brand onder controle krijgen, dat is nog een bijzonder lastige klus daarvoor de autoriteiten op Tenerife. Dankjewel, Edwin Winkels was dat vanuit Spanje. Woke up cold one Tuesday. I'm looking tired and feeling quite sick. I felt like there was something missing in my day-to-day life. So I quickly opened the wardrobe, pulled out some jeans and a t-shirt that seemed clean. Topped it off with a pair of old shoes that were ripped around the seams. And I thought these shoes just don't suit me. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, some new shoes on and everybody's smiling and it's so inviting. No, short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine and I'm running late and I don't need an excuse. So I'm wearing my brand new shoes. Woke up late one Thursday and I'm seeing stars as I'm rubbing my eyes and I felt like there were 2 days missing as I focused on the time. Then I made my way to the kitchen, but I had to stop from the shock of what I found. A room full of all of my friends all dancing round and round. And I thought, hello, new shoes, bye-bye and blues. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting, no. Short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse. So I'm wearing my brand new shoes. Oh, hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting. Sweet sunshine and I'm running late and I don't need an excuse. 'cause I'm wearing my brand new shoes. Paolo Nutini, New Shoes. Wonen in stro, dus geen bedje van stro of een schuurtje van stro, maar een heel huis van stro. Onze verslaggever Joris Kreugel bezoekt deze week alternatieve woonvormen. Met een tekort van bijna 400.000 woningen is creativiteit soms geboden. En vandaag dus het Strogebouw, een complex van 24 sociale huurwoningen in Lent. Als je er zo voor staat, hè, dan heb je eigenlijk wel een beetje het idee alsof het een fort is. Hè? Ja. Helemaal van hout, behoorlijk hoog. 4 verdiepingen. En achter het hout zit stro. En we wilden ecologisch, sociaal wonen in de stad. Dus dan wil je wel in de hoogte bouwen. Arne, jij woont hier. Ja, en ik ben heel gelukkig hier. Ja, hoe lang al? 8 jaar. Ja, het heet Iwan. Strowijk Iwan, zo staat het bekend. En dat betekent? Initiatief Ecologisch Wonen Arnhem-Nijmegen. Met hoeveel mensen wonen jullie hier? Met 54 mensen. Komen binnen in de hal. Heeft iedereen wel... Oh, ik zie hier ook wel gewoon nummers. Ja, iedereen heeft een eigen nummer, eigen postvakje, eigen deurbel. Wel mooie, gepersonaliseerde, kunstzinnige postvak. Het is van hout, is het allemaal. De een heeft er een tekening op gemaakt, ja, stickers platen, opgeplakt. Stof. Ja, dus als dit gebouw ooit op is en het moet worden afgebroken, dan... Ja, dan blijft er ook eigenlijk helemaal geen zo min mogelijk afval over. Zit er dan een termijn aan dit gebouw? Gaat het op een dag instorten dan? We gaan uit van niet. Tenminste 35 jaar staan, maar we gaan ervan uit dat het nog veel langer kan blijven staan. We komen nu aan de achterkant aan, maar dit geeft echt helemaal... Dit is de binnentuin? Een hele groene binnentuin, ook met veel kruiden, fruit, bessen. Ook allemaal van hout. Het is een beetje ook geïnspireerd op een Oostenrijks wonengemeenschap. Het ziet er ook een beetje buitenlands uit. Je hebt altijd een beetje vakantiegevoel. En ook als we op vakantie zijn geweest, we komen hier terug, dan hebben we altijd zoiets van, oh ja, waarom zijn we eigenlijk weg geweest? Maar jullie leven hier allemaal met elkaar? Ja, je hebt wel allemaal je eigen woning. Maar we delen wel heel veel samen. Dus sowieso inderdaad ja, de buitenruimte. Dus de tuin. Maar we hebben ook een gezamenlijke gastverblijf. Werkruimte. Kun je het even laten zien? Even hier, want... Ja. Hier hebben we bijvoorbeeld een werkplaats, een gezamenlijk gereedschap, een zaagtafel, een mooie... Oh, kijk eens. We hebben hier zelfs een foco. Een foco? Ja, eigenlijk een soort klein coöperatieve winkel. Niet alleen voor ons, maar voor de hele buurt. Hier kopen we biologische droogwaren in. En dan 2 keer per week is het winkeltje open en dan kan eigenlijk iedereen zijn spullen komen halen. En voor de bewoners is het eigenlijk een grote inloop... voorraadkast, ja. Waar je altijd terecht kan. Dus het is ja, het gemeenschappelijk leven en spullen en ook auto's en wasmachines en al die dingen alles samen delen. Zoveel mogelijk. En dat maakt het inderdaad dat we gewoon ja, veel minder CO2 en veel minder energie nodig hebben. Ik zie ook iemand in de tuin bezig. Ja. Goeiedag. Jij woont hier ook? Ja. Je komt samen te wonen met mensen die je niet kent. Want hoe gaat dat dan in zijn werk? Hebben jullie daar vergaderingen over? Is er een soort ballantagecommissie? Moet je aan eisen voldoen? Ja, mensen kunnen zich aanmelden op een soort van lijst. Daarvoor moeten ze wel goed weten waar ze aan beginnen. En wat voor soort plek ze terechtkomen. En daar wordt ook iets van je verwacht. Want we moeten met z'n allen het project runnen. Als ze dat willen, dan schrijven ze een soort van profiel over zichzelf aan de hand van een aantal vragen van ja, hoe je denkt over samenleven en over ecologisch leven. Als er dan een plekje vrijkomt, dan kijken we naar die profielen en dan hebben we een aannamegroep. Kies dan de mensen uit in samenspraak met je directe buren. Zo kun je bij ons komen wonen. De eisen zijn eigenlijk niet de belangrijkste dingen. Het is meer dat je het leuk moet vinden. Je moet het fijn vinden om dingen te delen. En je moet, Als je dan gaat samenwonen, soms lijkt mij dat ook niet altijd even makkelijk. Want je kent niet iedereen. Nee, en dat is ook niet erg, maar dat heb je overal. Heb je in een gezin heb je dat, heb je in een familie, heb je in een gewone straat. We hebben hier mensen met idealen, maar niet verstokt in zijn. En die daar ook om kunnen lachen. Het moet niet doorslaan, want dan kun je niet binnen een gemeenschap... opereren. Maar er gaat hier ook wel eens wat fout. Er zijn ook wel eens conflicten. Wat zijn ook conflicten waarvan je zegt, ja, daar lopen we tegenaan? Het is als het echt raakt aan de principes. Dus we hebben een paar echte pijlers. Dus in dat ecologische, ja, daar kan het wel problemen opleveren. Waar moet ik aan denken dan? Een persoon die in een woongroep wilde komen wonen. Die had een appartement in Utrecht dat hij bezat. En die wou dat aan blijven houden en verhuren. En dat was eigenlijk, oh ja, dat kan niet. Het is hier eigenlijk ingesteld voor sociale huur. Je kan niet in andere stand een appartement verhuren en daarvan dan hier leven. Dus dat was dan iets dat tegenhield dat die persoon hier kon komen wonen. Mag ik even bij een van jullie binnenkijken? Ja hoor. Ja. Dit is dan een gezinswoning. Twee slaapkamers en een badkamer op de eerste verdieping. En hier beneden ook woonkamer en keuken in één ruimte. Voor moderne grippen is het al een beetje aan de kleine kant. Daar is bewust voor gekozen om dus de woningen klein te houden. En dan je hebt veel gedeelde ruimte samen. Dus zoals een gastverblijf en wasmachine heb je gezamenlijk. Dus die heb je ook niet in je eigen huis, geen ruimte voor nodig. Je hebt geen werkkamer nodig, want je hebt gewoon een werkplaats en gedeelde werkplekken. Allemaal dat soort ruimte die je niet altijd volop benut in je eigen huis. Die hebben we, ja, die sla je hier over en die gebruik je gezamenlijk, zodat je die wel goed gebruikt. Wat heeft het jou gebracht? Ja, het voelt als een heel rijk leven hier. Want je hebt wel je eigen huis, maar je hebt dus echt heel veel extra's. Voor mij is het even wennen dat ik nu wat kleiner woon. Maar ik vind het wel heel leuk om met heel veel buren contact te hebben en samen dingen te doen. Zijn jullie eigenlijk dan ook vrienden? Ja, het zijn wel veel mensen die elkaar heel goed liggen. Dus er is wel veel vriendschap hier, ja. En niet met alle buren heb je een vriendschapsband. Ik tenminste niet. Maar je kunt wel met elkaar door één deur. En je kunt elkaar wel steunen. En het is ook leuk om dingen te delen. Daar in dat strogebouw in Lent. Een verslag was dat van Joris Kreugel. Later in de uitzending gaat het over extreem gewelddadige video in Mexico, waarin jonge mannen worden vermoord. Laait het geweld daar weer op, zoals jaren geleden? Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Dag, Bitte. Vanwege de grote natuurbrand op Tenerife zijn inmiddels een kleine 4000 mensen geëvacueerd. De brand brak eergisteren uit. Nederlanders op Tenerife zijn, voor zover bekend, niet in problemen. West-Afrikaanse landen, verenigd in ECOWAS, sluiten militair ingrijpen in Niger nog altijd niet uit. Ze hopen dat er een diplomatieke oplossing komt voor de staatsgreep. De oprichter van de stint, Renzen, ziet de rechtszaak tegen hem met vertrouwen tegemoet. Het Openbaar Ministerie begint een rechtszaak tegen twee producenten en twee leidinggevenden, onder wie Renzen. Ze worden verdacht van achterhouden van informatie over de stint en valsheid in geschriften. En chauffeurs van het Brabantse busbedrijf Hermes mogen tot half oktober geen extra verlof opnemen vanwege personeelstekort. De komende tijd geldt al een uitgedunde dienstregeling. De ondernemingsraad heeft een kort geding aangespannen. Nou, dankjewel. Marco Lammert en ik keken net naar buiten. Moest een beetje zuchten. Wordt het beter? Somber. Jullie zijn wel snel aan het zuchten, ja. Hoor. Ja, het is, ben je ook buiten geweest? Ja. Het was toch hartstikke lekker buiten? Ja. Ja. Een windje erbij. Prima, doe weer. We wisten dat hij dat ging doen. Ja, we hadden het voorspeld. Wel, ja. Verwacht. Ook. Ja. Ja, wij verwachten alles, hè? Dus vandaar dat we hebben het voorspeld. Oké, ja, dat is dus dat bij mij een streep doorheen door dat woord. Maar goed, laten we dan mijn verwachting gaan aanhoren. Ja. Bewolking hebben we inderdaad op veel plaatsen op dit moment in het land. Alleen in het uiterste westen en noorden en misschien nog een klein gaatje voor de zon. Geen neerslag, dat niet. En dat blijft ook zo. Ook vanavond in de loop van de nacht klaart het wat vaker op. Het koelt af naar een graad of 15. Ja, en dan morgen, ik ga jullie gelukkig stellen, meer ruimte voor de zon. In de loop van de dag wel dikkere sluierwolken van het zuidwesten uit. En dan komt er een storing dichterbij. Maar het blijft tot ver in de avond droog. Dus wat dat betreft ziet de dag er nog prima uit. Ook hogere temperaturen dan vandaag. 24 tot 29 graden bij matig oostelijke wind. Dan de nacht naar zaterdag. Dat wordt een hele zachte. Met 21 graden misschien wel als minimumtemperatuur. Dat is echt plakkerig. Gaan ook buien overtrekken. Eerst vooral in het westen van het land met onweer daarbij. En in de loop van de nacht en ochtend trekken die buien dan verder naar het noordoosten. In de middag zijn ze weer verdwenen, wordt het droog van het zuidwesten uit en klaart het ook weer op. En kan het ook weer 26 graden worden. Maar dan is die plakkerigheid, die hoge luchtvochtigheid, verdwenen. Er komt drogere lucht in. Het betekent ook een fraaie zondag met 26 graden en veel ruimte voor de zon. Oké, mooi. Dank je wel, Marco. De files, Erik, waar staan ze? Nou, vooral in het zuiden van het land. Zoals op de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Zevenbergen en Knoopend Klaverpolder staat 7 kilometer file. Vertraging is een half uur. A27, Breda richting Gorkum. Tussen knooppunt Hooipolder en Nieuwedijk 6 kilometer file rijden en 20 minuten oponthoud. En tenslotte de N217 Dordrecht Spijkenisse. In beide richtingen heb je daar een kwartier vertraging ter hoogte van Maasdam. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Schoon autorijden, oké, elektrisch, dat neemt toe. Maar hoe zit het met de biobrandstof? Ruim 10 jaar geleden hadden we daar de mond van vol. Nederland is groot op het gebied van biobrandstoffen. Dat zie je aan die fabriek in Delfzijl die nu geopend is. Maar er wordt ook heel veel onderzoek gedaan aan heel veel universiteiten. En je mag rustig zeggen dat Nederland een vooraanstaande positie heeft bij het bedenken en het maken van groene benzine. De in Delfzijl gemaakte biobrandstof kan meteen naar de pomp. Benzine moet op dit moment voor 4% worden vermengd met biobrandstof. Dat moet in 2020 zo'n 10% zijn. Ja, dat was 13 jaar geleden. Een optimistisch, positief verhaal. Nederland goed bezig. Hoe gaat het inmiddels met de biobrandstof? Stefan Grebe is hier, onderzoeker bij klimaatadviesbureau CE Delft. Goedemiddag, meneer Grebe. Fijn dat u hier bent. Ja, ik stel die vraag maar meteen. Hoe staat het ervoor met de biobrandstof? Nou, we zien dat biobrandstof in de auto-industrie eigenlijk niet weg te denken is. Wij tanken 5 of 10% bij. En ondertussen ook in de lucht- en zeevaartsectoren, waar het eerder nog niet het geval was, zien we dat deze brandstoffen gewoon langzaam op de markt komen. Mm-hmm. Dus op de weg, zegt u, is het er al? En niet weg, maar die 10%, blijft het dat ook? Of wordt dat op een gegeven moment 100%? Ja, dat zal geen verstandige keuze zijn. Op de weg is toch het elektrische rijden eigenlijk de mogelijkheid om de energietransitie echt vorm te geven. En dat heeft vooral daarmee te maken dat met name de lucht- en zeevaart eigenlijk de alternatieven beperkt zijn. Dus die biobrandstoffen, die hebben we met name voornamelijk voor deze sectoren dan ook nodig. Mm-hmm. Oké, dus als het gaat om wat je in de auto tankt, u zegt dat zijn we eigenlijk een beetje aan het afbouwen. Moeten we vanaf? Ja, we zijn eigenlijk in de opschaling naar elektrisch rijden. Want dat is eigenlijk milieutechnisch het betere alternatief. En voor de auto is dat een prima mogelijkheid met de range hoe die gebruikt wordt. Dan kunnen we direct de wind- en de zonne-energie benutten. Mm-hmm. Ja. En dan kunnen we de biobrandstoffen uiteindelijk beter ergens anders benutten. Ja, want met biobrandstof voor de auto blijf je fossiele brandstof nodig hebben. Ja, uiteraard. Zeg maar, hoe het nu is, bij dus 90%, 10% is het gewoon 90% fossiel. En neemt het maar 10% af. Mm-hmm. Ja, dus u zegt, we zetten vooral nu in als het gaat om transitie op de scheepvaart en op het vliegen. Hoe gaat het daar dan mee? Daar is uiteindelijk op dit moment bijna 100% fossiel. Dus die uitstoot is gigantisch. En zijn daar op Schiphol volgens mij minder dan 1% wat bio bijgemengd wordt. Dus daar is nog een hele verre weg te gaan. Meer bijgemengd worden eigenlijk in de vliegtuigindustrie? Ja, dus het is technisch mogelijk. Zeg maar, volgens mij zijn vergunningen op dit moment dat maximaal 25% of zoiets bijgemengd mag worden. Dus nog heel veel mogelijk. Maar de productiecapaciteiten zijn daar niet. Ook daar is het mee te maken. Ja, en de prijzen zijn veel hoger. Dat mag ook niet vergeten worden. Oh, want leg dat eens uit. De fossiele prijzen van brandstof die is gewoon veel lager dan van die biologische fuels. Mm-hmm. En dat heeft zeker ook daarmee te maken dat die hele productieketens en alles moet nog opgebouwd worden. Hè. Dan moet een investering nog terug te verdiend worden. Dus als die schaalvergroting plaatsvindt, zullen daar ook de prijzen vallen. Maar ook daar verwachten we eigenlijk dat die op termijn duurder blijven dan fossiel, als daar niet met zeg maar, CO2-beprijzing en andere maatregelen eigenlijk recht wordt getrokken. Ja, want wat moet je daar verder dan nog aan doen om dat goedkoper te maken? Dat heeft investeringen nodig. Het heeft investeringen nodig en vooral ook beleid wat eigenlijk afdwingt dat het ook benut wordt. En daar is die European Green Deal natuurlijk echt een set waar voor de luchtvaart dan bijvoorbeeld een bijmengverplichting opgenomen is. Waar gezegd wordt dat biologische, maar ook synthetische brandstoffen met een bepaald percentage bijgemengd moet worden. Dit percentage loopt gewoon op. Mm-hmm. Ja, dus u hebt daar wel hoop op, zeg maar, dat uiteindelijk wel iets teweeg gaat brengen. Ja, zeker. Ja. Dat is gewoon ook noodzakelijk. Ja, maar goed, dan moet de capaciteit er ook wel zijn en de wil om dat te doen. Dat ze het niet eindeloos gaan vertragen. Wat is eigenlijk biobrandstof? Waar wordt dat tegenwoordig van gemaakt? En er zijn eigenlijk heel verschillende soorten van. Hè. Je hebt bijvoorbeeld dat producten zoals frituurvet gerecycled wordt. En er wordt eigenlijk een afvalproduct gebruikt en dat gaat door een bepaald chemisch proces en dan kun je daarvan kerosine maken. En er zijn andere processen die direct gebruik maken van planten. En dat kunnen gewoon zeg maar, olies zijn die ergens aanbouwt. Maar ook bijvoorbeeld wordt er gekeken naar afvalproducten van de bosbouw om die te gebruiken. Mm-hmm. Ja, want en dat is misschien al wat langer geleden, maar bijvoorbeeld Greenpeace die zegt van dan produceren we biobrandstof. Dan heb je meer ontbossing. Dan gaat dat ook ten koste van voedselproductie. Je krijgt schendingen van de mensenrechten. Het bedreigt de voedselzekerheid. Is dat inmiddels enigszins ondervangen? Nou, dat zijn zeker heel terechte zorgen. Ja. En zeker ook als we kijken naar een klimaatopwarming. Dat eigenlijk ja, landbouwproductie gewoon ook onder druk komt te staan, waterkrapte. Er zijn gewoon meer aspecten, er zijn veel concurrentie die daar bestaat. Dus daar moet heel zorgvuldig met beleid daarvoor gezorgd worden dat er geen misbruik van gemaakt wordt. Dat is wel een heel belangrijk aandachtspunt. En is het niet mogelijk om met het vliegen en de zeevaart om dat ook helemaal volledig elektrisch te doen, zodat we die hele biobrandstof overboord kunnen gooien? Dat is beperkt mogelijk. Bij vliegen kun je bijvoorbeeld denken aan korte afstanden. Met kleine vliegtuigen, daar zou dat een mogelijkheid zijn die waarschijnlijk ook in de komende jaren, decennia komt. Maar als we het hebben over intercontinentale vluchten of over de zeevaart die zeg maar zo grote afstanden, zo grote hoeveelheden goederen vervoert, ja, dan lijkt dat technisch niet haalbaar. Gewoon de energiebehoefte is te groot. Ja. En daarom zegt u ook, voor de zeevaart hebben we die biobrandstof nodig. Maar ook daar gaat het net als bij het vliegen nog niet zo hard? Nee, dat geldt eigenlijk hetzelfde. De productiecapaciteiten en dergelijke, ook daar moeten opgeschaald worden. Dus dat is op dit moment nog kleine hoeveelheden ten opzichte van wat in de totale hoeveelheid getankt wordt. Ja, want is er wel de wil om te veranderen in die sector? Ziet u dat? Gaat u een beetje zuchten. Ja, nee, dat is natuurlijk een lastige. Zolang de kosten daarvan hoger zijn, kijken toch heel veel partijen naar de kosten. En zolang fossiel de goedkopere alternatief is, wordt daarvoor gekozen. En zullen idealisten proberen, maar die moeten ook blijven concurreren. Dus het is wel heel belangrijk dat we met beleid afdwingen dat bijgemengd wordt. Of dat we via CO2-beprijzing, fossiele beprijzing, accijns daarvoor zorgen dat het prijsverschil geminimaliseerd wordt. Ja, dus toch harder op die fossiele brandstoffen. En wat actiegroepen nu zeggen van het subsidiëren van de fossiele brandstoffen. Om dat toch harder aan te pakken? Ja, dat zal een stap zijn om die verduurzaming in een stroomversnelling te brengen. Ja, u zegt, kijk daar toch wel degelijk naar. Want wat gaan wij er verder als consument, al dan niet inderdaad, als automobilist, van merken van hoe die ontwikkelingen gaan met biobrandstof? Ja, uiteindelijk, het is gewoon een brandstof die een fossiele brandstof vervangt. Dus de consument merkt daar op zich niks van. Zeg maar, uiteindelijk is het prijskaartje wat er aanhangt, dat gaat hij potentieel merken. Maar dat is niet alleen afhankelijk van het beleid wat voor biobrandstoffen gevoerd, maar zeker ook wat we fossiel voeren. Want uiteindelijk moeten we toch van fossiel af. Ja, inderdaad. En wat zegt u van, is nou op dit moment het belangrijkste dat moet gebeuren in dit hele verhaal? Om met name de luchtvaart, de scheepvaart waar we het over hadden, waar het nog langzaam gaat. Om daar toch, ik zou bijna zeggen, om dat een kontje te geven. Nou, ik denk dat moet gewoon aan alle kanten moet iets gebeuren. Dus de beleidskant die door eigenlijk zekerheid moet geven dat het afgenomen wordt, dat die bijmengverplichtingen komen, dat die investeringen op gang komen. Want de procedures moeten zo zijn. En dan moet het beleid ook natuurlijk daarvoor zorgen dat er geen rare effecten komen. Dat het niet ten koste gaat van landbouw, voedselproductie en dergelijke. Daar moet wel heel erg op gelet worden. Ja, het is toch beleid. Het is toch politieke keuzes. Ja, de politiek die moet eigenlijk de eerste stappen zetten. En bedrijven die die technische kennis hebben, die zullen wel volgen om dit proberen op te brengen. Daar zit het probleem niet, zegt u. Dat denk ik niet, nee. Dank u wel voor uw uitleg. Stefan Grebe was dat, onderzoeker bij klimaatadviesbureau CE Delft. We hadden het over biobrandstof. Ja, ga maar door. Feit of fictie? Feit of fictie? Ja, wat Lambert, we gaan het hebben over spinnen. Ja, hoeveel spinnen denk jij dat er in een gemiddeld huis leven? Oh ja, ik wist dat deze vraag zou komen. Nou, ik kom er zo af en toe eens eentje tegen. En wat zal het er zijn? Je ziet er één zitten, je ziet er nog één zitten. Nou, 20. Nou, dan heb ik slecht nieuws voor je. Of eigenlijk Omroep Gelderland heeft slecht nieuws voor je. Zij schrijven dat er ongeveer 300 tot 500 spinnen in, let wel, een schoon huis leven. Dat is en veel. maar het is ook een hele ruime marge. Ja, inderdaad. Maar het is in ieder geval inderdaad verrassend veel. Dus we hebben even gebeld met spinnenfanaat chef van Overdijk, die genoemd werd in het artikel. Ze zijn uitgegaan van een gemiddeld rijtjeshuis. En eerst vroegen we aan spinnenkenner Andrea Dekkers welke soort er het meest voorkomt. Er is toch wel de trilspin, die je vaak in de hoek ziet van huizen. Die hebben van die lange, dunne poten. Mensen noemen hem de hooiwagenspin, omdat hij daar wel iets van weg heeft. En de gewone huisspin, die je ziet rennen over de grond. Ja, de huisspin. Maar zijn er ook giftige spinnen in huis? Ik hoop dat spinnendeskundige Peter van Heldingen van Naturalis ons kan geruststellen. Voor mensen zijn eigenlijk in Nederland geen gevaarlijke spinnen, geen giftige spinnen die door onze huid heen kunnen bijten. De meeste spinnen in Nederland hebben toch een bescheiden formaat en hun kaken kunnen niet door de huid van mensen heen komen. Dus we worden zelden gebeten. Zelden, zeg ik, want het komt wel voor. Af en toe krijg ik een belletje van een ziekenhuis en dan heeft iemand een beet van een spin en ze hebben de spin opgevangen en dan moet ik vertellen welke spin dat is. Nou, dat is een beperkt aantal spinnen van wat groter formaat en die kunnen dan blijkbaar wel, als ze zich moeten verdedigen, door de huid van een mens heen komen. Dodelijk? Nooit. Nee, maar echt geruststellend? Ook weer niet. Dus het kan voorkomen. Oké, maar goed, niet zo heel vaak. Nee. Hoe kom je van ze af? Ja, nee, ik pak ze gewoon meestal op met een papiertje. En dan netjes buiten zetten. Netjes naar buiten zetten. Nee, dat probeer ik ook. Ja. Maar voor de meeste mensen is de stofzuiger of de badslipper de oplossing om deze spinachtige te bestrijden. Ja, wat is nou eigenlijk de meest effectieve manier? Dat vroegen we aan Van Helsdingen. Allereerst bestrijden is helemaal niet nodig. Maar de meest effectieve manier is, en dat is ook het enige wat toegestaan is, het beest vangen. En dat doe je dan onder een glas en je schuift een papiertje onder en dan breng je hem naar buiten. Je mag ze eigenlijk niet doodgaan. En als bioloog ontraad ik dat ook sterk, want het zijn hele nuttige beesten. En gif mag niet gebruikt worden. Oké, nou, dus dan doen we dat netjes. Precies. We doen dat netjes met die papiertjes en een glas en een dingetje. Maar oké. Maar goed, er zijn dus heel veel spinnen in huis. Waar leven die van? Wat eten ze? Ja, dat weten Dekkers en Van Helsdingen allebei. Ze leven in ieder geval van andere insecten. Tapijtkevertje. Joenpootjes. Vlieg. Bissenbedden. Papiervisjes. Er leeft best wel wat in je huis waar ze makkelijk van kunnen leven. Oké. Een soort kinderboerderij gewoon bij ons thuis. Precies. Maar goed, door die spinnen zijn we daar dan weer mooi vanaf. Ja, dat klopt. Ik vroeg Peter van Helsdingen ook even wanneer ze het vaakst voorkomen. Algemeen geldt voor spinnen dat je de grotere spinnen, opvallende spinnen, die vind je vooral in de herfst. Denk aan de kruisspin. Maar in feite, die spinnen zijn er het hele jaar door. Want die kruisspin is er ook in het voorjaar, is er nu. Maar hij is veel kleiner, dus hij valt nog niet zo op. Straks, in september, oktober, is die heel groot, forse maat. En dan vindt iedereen, oh kijk, het is weer spinnentijd. Ja, dan nog even een verhaal, Lammert, dat af en toe wel weer eens opkomt als het over spinnen gaat. Dat je 's nachts onbewust spinnen eet. Je hebt al die deskundigen aan de lijn gehad, is dat ook zo? Ja, we hebben het Andrea Dekkers even gevraagd. Broodje aapverhaal. Waarvoor zou je als spin in de mond willen gaan lopen? Waar niks te zien is, niks te vinden. Waar alleen stikstof naar buiten komt, CO2. Daar heeft de spin niks te zoeken. Dus ik denk zelfs dat hij het vermijdt. Oké, gelukkig. Goed. Nou, dan halen wij een rustige adem. Maar goed, die 300 tot 500 spinnen per schoonhuis, dat blijft toch in ieder geval zorgelijk. Is het waar? Ja, spinnendeskundige Andrea Dekkers en Peter van Helsdingen die zeggen toch echt dat het zo is. Chef van Overdijk, de spinnenkenner die we vanochtend belden, die zei dat dit zelfs nog heel goed hoger uit kan vallen. En dan hebben we het dus over schone huizen. Vieze huizen trekken nog meer spinnen aan, vooral daar waar het vettig is. Het is trouwens wel grappig dat stoffige huizen juist minder spinnen aantrekken. Okay. Dus misschien een tip voor thuis, niet afstoffen. Maar het is dus een feit. Oké, dankjewel. Waar staat het vast, Erik? Ja, op de A2 valt de file op, Utrecht richting Den Bosch. Tussen Zaltbommel en Knoopend Empel is een vrachtwagen gestrand met pech. De rechterreis ook is dicht, vertraging een kwartier. In Mexico circuleert een video van een gruwelijke moordpartij. Daarop is te zien hoe 5 jonge mannen worden mishandeld. Een van hen wordt onthoofd, een ander doodgeslagen. Het Openbaar Ministerie in Mexico vermoedt dat het gaat om 5 jongeren, zo tussen de 19 en 22 jaar, die al een week vermist zijn. De Mexicaanse kranten die schrijven dat het filmpje herinneringen oproept aan de donkerste dagen van het kartelgeweld. Antropoloog Teun Voeten doet al ruim 10 jaar onderzoek naar dat drugsgeweld daar in Mexico. Goedemiddag, meneer Voeten. Goedemiddag. Ja, een gruwelijke moordpartij waarbij mogelijk één van die vrienden gedwongen is om andere vrienden te vermoorden. Ja, de vraag, ik stelde hem aan het begin van deze uitzending al. Wat zijn dit voor mensen die dit doen of die dit laten doen? Ja, dit is natuurlijk een extreme vorm van geweld. Over het algemeen, de eerste reactie van de meeste mensen is om te zeggen van dit zijn beesten, dit zijn monsters. In mijn studie naar het Mexicaans drugsgeweld ben ik juist op zoek gegaan naar de logica van het geweld. En het klinkt de logica van de wreedheid en het klinkt heel hard, maar dit zijn geen monsters. Dit is toch vaak een hele gecalculeerde strategie. Is dat niet juist monsterlijk? Ik vind monsterlijk vind ik een onnodig adjectief. Want je moet juist zoeken naar de mensen. Het zijn mensen. En zijn mensen zoals u en ik alleen zijn ze op een ander spoor geraakt. Als je zegt dat monsters zijn, plaats dat in andere universen. Maar je moet juist op zoek gaan naar de menselijke wortels van dat verschrikkelijke kwaad. Mm-hmm. En daar zit een logica achter. Geweld heeft meestal twee dimensies. Een instrumentele dimensie, en dat is letterlijk een tegenstander, een vijand uit de weg ruimen. Maar de symbolische dimensie is vaak veel belangrijker hoe je dat doet. En dat zag je ook bij de moordpartijen, de executies van ISIS in het Midden-Oosten. Een enorme wreedheid. En die wreedheid die, is voor ons extreem. Maar wreedheid begint heel klein. En op een gegeven moment krijg je een soort escalatie van wreedheid. En met het enorme geweld heeft verschillende doelen. Ten eerste is het om de tegenstander schrik aan te jagen, te intimideren. Het intimideren in onderwerping, intimidation into submission. Het is ook een soort propagandastrategie om te laten zien van wij zijn de wilste, wij zijn de ruikste, wij zijn het meest gevaarlijke kartel. Dus je kunt beter bij ons zitten als bij het kartel van een paar halve garen softies. Het andere is ook gewoon een recruteringsstrategie. Als je gewoon maar laat merken dat je de sterkste bent, komen mensen bij jou. En het is ook gewoon een branding, een publiciteit om te laten zien dat je aanwezig bent. En wat je in Mexico hebt, dan wordt er een kartelhoofd, een chef, die wordt opgepakt. En dan valt het kartel vaak uiteen in kleine kartelletjes, kartelitos. En die gaan onderling een competitie aan en die moeten allemaal laten zien dat ze de new kids on the block zijn. En die, een van de manieren is inderdaad dit soort extreme vorm van geweld. En dit hele specifieke geval van de vijf ontvoerde jongens is waarschijnlijk een graffiti gevonden met Puro MZ. En dat staat waarschijnlijk op Mayo Zambada, de nieuwe leider van het Sinaloa-kartel, die een enorme machtsstrijd zijn gewikkeld met het Jalisco-kartel. De staat Jalisco gebeurde dit incident. Mm-hmm. En die hebben eventjes heel duidelijk laten merken van jongens, jullie zijn niet 100% onder controle van Jalisco. Wij zijn er ook nog. En ja, het dwingen om te doden van andere mensen, dat is een beestachtige, sorry, nu gebruik ik het woord beestachtig, maar dat is een hele perfide strategie. Maar wederom, dit is een universele strategie. Je dwingt mensen om te doden, anders word je zelf gedood. En waarschijnlijk is die jongen gezegd van als jij jouw makker doodt, dan blijven de andere makkers leven. Of dan blijf jij leven. Het is gewoon een hele smerige. Mm-hmm. Je ziet het bij kindsoldaten in West-Afrika, die moeten familieleden doden. Dan raken ze gedesensibiliseerd. Je ziet het ook bij ISIS, waar jonge kinderen gedwongen werden de krijgsgevangen te executeren. En je ziet het ook in Mexico, waar sicario's, dus de huurmoordenaars van de kartels, letterlijk opleidingskampen hebben, waarin ze tegenstanders moeten executeren. Zo niet, dan worden ze zelf geëxecuteerd. Ja, ben er stil van dit verhaal. Meneer Voeten, is het ook zo, wat is de impact hiervan op de omgeving in Mexico, op de rest van het land, dat ze dit zien? U zegt, dit is een escalatie. Zijn zij daar ook in, ja, hoe moet je dat zeggen, in mee ontwikkeld? Schrikken ze daar ook nog net zo van als wij, als u dit verhaal vertelt? Ik heb heel veel gezien en ik heb ook moorden gezien met kettingzagen live. Mensen die met dynamiet werden opgeblazen live. Maar dit is op video enorm, neem ik aan, of van ja, die filmpjes video, die rondgaan. Ja. Ja, dat is een bepaald genre video's. Dat gaat rond. Hetzelfde zoals die video's van ISIS rondgingen. Mm-hmm. Ze hebben trouwens heel veel van elkaar geleerd qua choreografie en timing en hoe je executievideo's maakt. Ja, dus mm-hmm. Ze pikken van elkaar op. ISIS, ja. en de Mexicaanse kartels, moet ik zeggen. ISIS heeft een iets betere choreografie. Die hebben iets betere cameramensen in dienst. Maar de meeste Mexicanen die zijn het gewend, maar die blijven telkens weer opnieuw gechoqueerd. En ik ben het ook gewend, maar ik was van deze video ook bijzonder gedegoteerd. Vooral omdat jongens van 19 tot 20 jaar die gedwongen worden de anderen met een stuk steen de kop in te slaan. Het is heel erg walgelijk. Maar hoe kun je zoiets stoppen, of is dat onmogelijk? Nou, er is een heel klein percentage van die kartelsleden die zijn volledig ontspoord. En met name het kartel Jalisco, wat op dit moment het snelst groeiende kartel is, die hebben dit soort extreme gewelddaden. En dat is deel van hun repertoire om macht te krijgen. Dat is zoveel angst aanjagen dat mensen vanzelf wel zich gaan onderwerpen. En kijk, het Jalisco-kartel, die rijdt rond in konvooien van 30 pick-up trucks en camouflagekleuren met hele slikke logo's, met Kalashnikovs en AR-15's, net zoals je konvooien van ISIS. Hm. En die vallen legerkonvooien aan, die schieten met raketgranaatwerpers, helikopters uit de lucht. Dat zijn, die gebruiken drones. Dit is gewoon een complete oorlog. Mm-hmm. En dit is gewoon een soort psychologische oorlogsvoering, die extreme wreedheid. Ja. Je vraagt je ook af, wie sluit zich daar dan nog bij aan? Daar voelen zich dan toch mensen tot aangetrokken? Kijk, als je niks te doen hebt, je groeit op het platteland en je wordt ook vaak gedwongen gerecruiteerd. Dus dat gebeurt ook vaak. Je wordt gewoon opgepikt en dan moet je gewoon iemand afslachten. Doe je dat niet, dan word je zelf kapot gemaakt. En ook een heel wrede tactiek is gebeurde 6 jaar geleden in de provincie Tamaulipas. Daar werd een bus aangehouden en daar werden de mannen die werden gedwongen gladiatorengevecht aan te gaan. En degene die won, die mocht leven, die ging bij het kartel. Kijk, als je eenmaal iemand vermoord hebt, dan ben je ook een soort deel van een geheim genootschap. Dan heb je bloed aan je handen. Dus je wordt niet meer geaccepteerd door de normale wereld. Dat is ook de recruteringsstrategie van kindsoldaten in West-Afrika. Ja. Wat probeert de overheid hier tegen te doen? Nou, de overheid probeert met man en macht. Maar kijk, soms is de overheid ook schuldig. Er is een heel beroemd verhaal. In 2014 zijn er 43 studenten verdwenen in Iguala. En dat is nog nooit opgelost. Maar het is wel duidelijk dat er de staat erbij is betrokken. De burgemeester van Iguala, zijn vrouw en de lokale politiechef. Dus soms is de overheid ook even schuldig. Er zijn de vroegere drugszaar in de jaren 90, generaal Ribolla. Die stond op de loonlijst van het Juarez-kartel. Generaal Cienfuegos, net opgepakt, die stond op de loonlijst van een kartel. Ja. Een andere minister van Defensie, Luna, die stond ook op een loonlijst. Die zit nu, staat nu in New York terecht. Dus soms vloeit de staat en criminaliteit over. Mm-hmm. En soms vecht de staat de criminaliteit. Het is heel fluïde. Ja, en een heel groot probleem daar in Mexico. Dank voor uw uitleg, antropoloog Teun Voeten was dat. Even zuchten. Ja. Lambert, aan het eind van deze Eén Vandaag, wat is er verder nog? Zanger Robbie Williams is helemaal klaar met de cancelcultuur. Zeg je het verkeerde, kijk je de verkeerde kant op of denk je het verkeerde, dan is het meteen gedaan met je, zegt hij op Instagram. Hij is er klaar mee dat artiesten als hij als rolmodel worden gezien. Ik heb me daar nooit voor aangemeld, zegt hij. Mijn motieven voor het leven dat ik als tiener koos waren eigenlijk egoïstisch en oppervlakkig. Als je een oprechter burger wil, ben ik niet jullie man. Ik ben fout geweest. En in de toekomst zal ik ook wel weer eens fout zijn. Ik heb geen kwaadaardigheid in zin. Ik wil dat jullie van me houden. Nou, ja. Dat wil iedereen toch eigenlijk. Robbie Williams, goed. Dit was Eén Vandaag voor nu, althans op de radio. Zometeen zijn we weer op televisie op NPO 1 om 17:15. Online zijn we er op eenvandaag.nl. En hier op de radio gaat Marco Geitenbeek verder met Nieuws en Co. Fijne middag. Avrotros, de omroep voor ons. Professor Shortkill, wijsgerend schrijver, schreef in sprankelende hiphoptaal smibologie. Each one, teach one. Professor Shortkill zal er zijn. Als taalschat de adjudant van de vrachtwagen van Sini van Itterson. Daarover Kathleen Ferrier. Cabaret-recensent Ivo Nieuwenhuis schreef Het was maar een grapje. Zeg maar ja tegen het lieve. Over tv-programma's die voor ophef zorgden. Met je gloria, joegee. Zeg maar ja tegen het KRO en CRV. De Taalstaat met Frits Spits. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Een bestaand of nieuw huis verduurzamen. Dat gaat ons aan het hart. We bieden standaard een verduurzamingsbudget en rentekorting vanaf energielabel A. Benieuwd hoe we hier samen werk van maken? Kijk dan op opfion.nl/verduurzamers. Opfion, hypotheken vanuit het hart. Het is final sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Ontdek de final sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op banken.